رحمان مبارکه سوره چې د قران عظیم او شان 55مه سوره ده په مدینه منوره کې را نازل شوې ده اته او یا مبارک آیاتونه لري تلاوات او پښتو ترجمه یې لومړی آیات څخه اوري بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی ده الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان رحمان خدای دای چې د دې قرآن کوونه کړی ده همغه انسان پیدا کړ او دته غږی دل ورزده کړ الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان لمر او سپوږمۍ د یو حساب پابند دي او ستوري او بوټي او ونه ټول سجده کوونکي دي اسمان او چت کړه او د عدالت تلای کی خودله د دې غوښتنه دا ده چې تاسو د عدالت په تله کې خلل ما چوي په انصاف سره سم صحیح ټول کړی او په ترازو کې ډنډي مو وهي او الله زمکه د ټول مخلوقات لپاره وغوړوله په هغه کې هر راز زیاتې خوندورې میوې دي د خرما ونې دي چې میوې پر پوښونو کې نغښتې دي راز راز غلې دي چې په هغو کې واښه هم وي او دانې هم او هم د ریحان بوټي شته چې ډېر ښه بوی لري نو ای پیریانو او انسانانو تاسو به د خپل پروردګار کوم کوم نعمتونه دروغ وګڼئ خلق الانسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان انسان لکودوڑی غندی کرنگی دون که وچه ورستی شوی خطی چخه پیدا کرد او پیرای دو اور لشغلی چخه پیدا کرد نو ای پیریانو او انسانانو تاسی با دخپل پروردگار دو قدرت کم کم عجایب دروغ جن کردی رب المشرقین و رب المغربین فبأی آلائی ربکما تکذبان دواړه ختی زونه او دواړه لوی دی زونه د ټول مالک او پروردگار هم غده نو ای پیریانو او انسانانو تاسو به د خپل رب کوم کوم قدرتونه دروغ وګڼئ مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان دو سمندرونه خوش کړل چې سره یو ځای شي بیا هم د هغو ترمنځ یو پرده حایله ده چې هغوی ترې نه تجاوز نه کوي نو ای پیریانو او انسانانو تاسو به د خپل پروردگار د قدرت کومي کومي نښانې دروغ جنې کړی یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان له دغو سمندرونو څخه ملغلرې او مرجانونه راوځي نو ای پیریانو او انسانانو تاسو به د خپل پروردګار د قدرت کوم کوم کمالونه دروغجن کړئ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان او دا بیری ده هم غیدی چه پا سمندر که ده دنگ و غرون و پتیر لوڑی پورت شویدی. نو ای پیریانو او انسانانو تاسی با دخپل پر وردگار کومی کومی لوری اینی دروغ جنی کلی؟ کل من علیها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان. هرڅ چې پر دغه ځمکې باندې دي فنا کیدونکي دي او یوازې ستا پروردګار چې د جلال او درناوي خاوند دی پاتې کیدونکی دی. نو ای پیریانو او انسانانو، تاسو به د خپل پروردګار کوم کوم کمالات دروغ جن کړئ؟ یسأله من فی السماوات والأرض كل یوم هو فی شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان. زمکه و آسمانونو کې چې هر څوک دی ټول خپل اړتیاوي له همغه نه غواړي، هر شی به هغه په نوي شان کې دی. نو ای پیریانو او انسانانو، تاسو به د خپل پروردګار کوم کوم غوره صفتونه دروغ وګڼئ؟ سنفرغ لكم ايها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان. اید از مکی پیوتو دو د انسانانو پیریانو تبرونو دیر زر بست تاسی د کرو په حساب لاس پوری کرو، بیا بو گورو چه تاسی د خپل پروردگار کومی کومی لور اینی دروغ گنی. یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذو من اقطار السماوات والارض فانفذو لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان. اید پیریانو او انسانانو ډلې، که تاسو د ځمکې او آسمانونو له سرحدونو څخه په وتلو تښتېدلی شئ نو وتښتئ، خو نه شئ تښتېدلی. د دې لپاره ډېر قدرت پکار دی. تاسو به د خپل پروردګار کوم کوم قدرتونه دروغ وګڼئ؟ يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان. كده تيفتي حتى وكرينو نو پرتاسي بده اور شغلية ولغي خوش كرايشي چه تاسي ده هغو مقابله ونكرايشي. اي پيريانو او انسانانو، تاسو به د خپل پروردګار د کوم کوم قدرتونو انکار وکړئ؟ فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان. نو څه به جوړ شي په هغه وخت کې کله چې آسمان وچی وي او د سرې څرمنې غوندې سور شي؟ ای پیریانو او انسانانو، په هغه وخت کې به تاسو د خپل پروردګار کوم کوم قدرتونه دروغ وګڼئ؟ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَن ذَنْبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌّ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. په هغه ورځ کې به له کوم انسان او له کوم پیري نه د هغه د ګناه د پوښتلو اړتیا نه وي. نو وبه کتل شي چې تاسو دواړه ډلې د خپل پروردګار له کومو کومو لورینو څخه انکار کوي؟ يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان. مجرمان به هلته له خپلو څیرونه وپېژندل شي او هغوی به د وچولي له ویښتو او پښو نه په رانیولو راښکودل شي. په هغه وخت کې به تاسو د خپل پروردګار کوم کوم قدرتونه دروغ وګڼئ؟ هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان. فهذا وقت بويل شداها مغدو زخده چه مجرمانو دروغ غان ده مغدو زخو خوتيدلو اوبو ترمنزب هغوی اوریدون کی راوریدون کیوی. نو بیا به تاسو د خپل پروردګار کوم کوم قدرتونه دروغ وګڼئ؟ ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. او د هر هغه چا لپاره چې د خپل پروردګار حضور ته لوړاندې کېدونه ویره لري، دوه باغونه دي. تاسو به د خپل پروردګار کوم کوم انعامونه دروغ وګڼئ؟ ذوات اسنان فبأي آلاء ربكما تكذبان لشنو خیراز څنګه مالا مال تاسو به د خپل پروردګار کوم کوم انعامونه دروغ وګڼئ؟ فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان په دواړو باغونو کې دوه چینې بهیدونکي تاسو به د خپل پروردګار کوم کوم انعامونه دروغ وګڼئ؟ فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان په دواړو باغونو کې د هرې میوې ډولونه د خپل پروردګار کوم کوم انعامونه به تاسو دروغ وګڼئ؟ متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان جنتيان بفرداس فرشونو باندي تکيه كونكي ناس ويچه ده هغو اثرونو با ده پرلوري خموي او د باغونو څنګه به د میولو زوره کته راکږي شوي وي د خپل پروردګار کوم کوم انعامونه به تاسو دروغ وګڼئ؟ فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان د دوه نعمتونو په منځ کې به د حیادار او سترګو خاوندانې خزي وي چې له دوغ جنتیانو مخکې به هغوی کوم انسان یا پیوي نه وي مسه کړي د خپل پروردګار کوم کوم نعمتونه به تاسې دروغ وګڼئ؟ كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان دا سی خولی لکه یاقوت او مرجان د خپل پروردگار کوم کوم نعمتونه به تاسو دروغ وګڼئ؟ هل جزاء الاحسان الا الاحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان د نیکی بدل له نیکی پرته بل څه کیدای شي نو ای پیریانو او انسانانو د خپل پروردگار له کوم غوره صفتونو څخه به تاسو منکر شئ؟ ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان او پر هغودو باغونو برسیره به دو باغونه نور وي تاسو به د خپل پروردگار کوم کوم انعامونه دروغ وګڼئ؟ مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان گن سمسور او خی راز باغونا تاسی بد خپل پر وردگار کم کم انا منا دروغ وگنی فیهما عینان نضاقتان فبأي آلاء ربكما تكذبان په دواړو باغونو کې دوه چینې د فوارو په شان خوټی دن کې تاسو به د خپل پروردګار کوم کوم نامونه دروغ وګڼئ؟ فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان په هغو کې پریمانه میوی او خرما او یو انار تاسو به د خپل پروردګار کوم کوم نامونه دروغ وګڼئ؟ فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان د دوغ نعمتونو په منځ کې د ښه سیرت خاوندانې ښکلې مېرمنې تاسو به د خپل پروردګار کوم کوم نامونه دروغ وګڼئ؟ طور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان وخيمو کې دې رشبي حورې تاسو به د خپل پروردګار کوم کوم نعمتونه دروغ وګڼئ؟ لم يقمثهن انس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان لدغو جنتی انو څخه مخکې به هیڅ کله کوم انسان یا پیری هغوی نه وي مسه کړي تاسو به د خپل پروردګار کوم کوم نامونه دروغ وګڼئ متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان فبأی آلاء ربکما تکذبان وغوی با پر جنتی شنو غالی و نفیس و نادر و فرشونو بانده تاکیه و اهلی ناست وی تاسی با دخپل پروردگار کم کم نامون دروغ و گرنی تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام دیر برکت درلودون که دا استاد جلال او درناوی خاوند پروردگار نم